तो इस ब्रह्म ज्ञान की जो इच्छा है उसको बोलते हैं जिज्ञासा। वो देखो चित्त मेरा, तब तुम कौन? कल्पना में नहीं आना। जो चित्त को मेरा मानने वाला है वो इस चांद की कुड़िया में रखे हुए शरीर को मैं मानता है, ये बात है ना। जो इस चांद की कुड़िया में रखे हुए हड्डी मांस चांद को मैं नहीं मानेगा, वो इस एक शरीर में रहने वाले चित्त को मेरा नहीं मान सकता। क्योंकि यदि आत्मा चित्त को मेरा मानता है तो आत्मा देह से परिच्छिन्न नहीं है, सबके शरीर का चित्त उसका चित्त है। और यदि ब्रह्म चित्त को मेरा मानता है तो उसके लिए द्वैत कुछ है ही नहीं, और यदि ईश्वर चित्त को मेरा मानता है तो उसके अंतःकरण ही नहीं, माया है, समष्टि है। ऐसी स्थिति में जो चित्त को मेरा मानता है वो देहाभिमानी है, वो व्यक्तित्व वाला है, वो करता है, वो भोगता है, वो संसारी है, वो परिच्छिन्न है। इसलिए जहां सत्य की जिज्ञासा होती है वहां चित्त को मैं और मेरा मानकर नहीं होते। यदि चित्त तुम्हारा है तो तुम बताओ एक घंटे बाद तुम्हारे चित्त में क्या पूर्णा होगी। यदि चित्त तुम्हारा है तो तुम बताओ ये कहां से आया है। यदि ये चित्त तुम्हारा है तो बताओ इस समय ऐसा क्यों है। ये चित्त तुम्हारा बिल्कुल नहीं है और तुम बिल्कुल नहीं हो। तो जो चित्त की स्थितियों के प्रति जो आस्था है वो चाहे योग्य वेदांत दर्शन में एकेन योगः प्रत्युक्तः सूत्र है, अधिकरण है। उसका अर्थ है कि इससे जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया इससे योग के साधन और योग के साध्य समाधि और दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्था दोनों खंडित हो गए, दोनों का खंडन हो गया, परंतु साधन अंतःकरण की शुद्धि में उपयोगी होने से ग्राह्य है, परंतु योग का जो साध्य है वो तो किसी भी दशा में ग्राह्य नहीं है, वो तो बिल्कुल मिथ्या है। न तो कोई निर्विकल्प निर्बीज समाधि होती है और न तो कोई निरोध मूलक दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान होता है। साध्य की दृष्टि से सांख्य योग न्याय वैशेषिक ये सब के सब दर्शन मिथ्या है, तब सिद्धांत की दृष्टि से तो इसलिए पूर्व मीमांसा भी मिथ्या है, उपासना दर्शन भी मिथ्या है, कर्मकांड प्रतिपादक वेद भी मिथ्या है और उपनिषद भी तत्व ज्ञान की वृत्ति उत्पन्न हो जाने के बाद प्रतिपाद्य अंश में सत्य है, प्रतिपादक अंश में मिथ्या है। उनका जो द्वारा जो बात बताई गई आत्मा का ब्रह्म होना वो तो सच्ची है, सिद्धांत तो सच्चा है, परंतु स्वयं उपनिषद सिद्धांत का बोध करा करके स्वयं उपनिषद भी महावाक्य भी मिथ्या है। हम ये चुनौती दे सकते हैं सारी सृष्टि को कि कौन अपनी बात को भी मिथ्या करके और सत्य का पक्ष लेने वाला सृष्टि में है। उपनिषद माने वार्ता, बात, वाक्य, अपने वाक्य को भी मिथ्या करके और सत्य को सिद्ध करने वाला ये कौन सा सिद्धांत सृष्टि में विद्यमान है? किसी भी कुरान में, बाइबल में, किसी भी जिंदा अवस्था में किसी ने भी ये सिद्धांत स्वीकार किया हुआ नहीं है कि उनके धर्म ग्रंथ भी मिथ्या, उनके धर्माचार्य भी मिथ्या, उनके साधन से मिलने वाला फल भी मिथ्या। यदि सत्य है कोई तो सत्य ये है कि ब्रह्म और आत्मा एक अखंड अभिन्न है। कौन आक्षेप कर सकता है? कौन आक्षेप कर सकता है इस सिद्धांत पर? तो ये जो जन्माद्य से जता सूत्र है ये कार्य से संबद्ध किसी कारण का अनुमान करने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि कार्य कारण जो होते हैं वो इंद्रिय ग्राह्य होते हैं और जगत का जो कारण है वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। इसलिए जगत का उसके साथ संबंध भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तो इंद्रिय ग्राह्य संबंध न होने पर वो कारण कहां है, तो वो दृष्टा की दृष्टि से भिन्न वो कारण नहीं है। तो उसी कार्य कारणात्मक दृष्टि, दृष्टि नहीं, दृष्टि से उपलक्षित, दृष्टि जिसका उपलक्षण है, उपलक्षण है माने पहचानने का तरीका है, पहचानने की तरकीब है, तो उस कार्य कारण और कार्य कारणाभाव दोनों से उपलक्षित देश काल वस्तु और द्रव्य की आस्था से रहित, इनकी प्रतीति से युक्त होने पर भी इनमें सत्यत्व की भ्रांति से मुक्त जो ब्रह्मात्मैक्य तत्व है अद्वितीय, तो वो वेदांत का प्रतिपाद्य है, जहां जिसको लखाकर गुरुजी मिथ्या हो जाते हैं, जिसको लखाकर गुरुजी की वाणी भी मिथ्या हो जाती है, जिसको लखकर शिष्य जी मिथ्या हो जाते हैं और शिष्य का अंतकरण जी भी मिथ्या हो जाते हैं, और गुरु शिष्य के अलावा भी जितनी सृष्टि है उसका जितना अंतकरण है, उसके जितने कारण हैं और उसके जितने देवता हैं और जितने उसके प्रेरक हैं, वो भी जिसका ज्ञान होने पर बाधित मिथ्या हो जाते हैं, तो वो जो तत्व वस्तु का ज्ञान है वो अंतःकरण को बनाए रख कर उसकी कोई स्थिति नहीं है। एक है, हमको तो बचपन में ये सुनने को मिला था, मोकलपुर के बाबा ने कहा था, मच्छर है सो ही मैं हूं सो मच्छर है, मच्छर की आत्मा और मेरी आत्मा एक है, दोनों के शरीर का कोई मूल्यांकन नहीं है, उनके अंतकरण का कोई मूल्यांकन नहीं है। तो तत्व की जिज्ञासा दूसरी बात होती है, ये हमारा सुना हुआ था। अरे हमने तो ऐसी बात सुनी है, आप लोगों के बीच में कभी कभी बोलने में संकोच होता है, ये नहीं कि हम आप सबका कुछ उसमें नीचापन देखते हैं, उसका कारण यह है कि सब तरह के लोग बैठे रहते हैं, तो कोई योग करता है, कोई उपासना करता है, कोई धर्मानुष्ठान करता है, सब लोग अपने अपने साधन में लगे हुए हैं, तो किसी को अपने साधन से चुप करना ये हमको इष्ट नहीं है, क्योंकि सब साधन हमारे लिए, सृष्टि के सब साधन एक तरीके, सब संप्रदाय एक तरीके, सब आचार एक तरीके, मिथ्यात्वेन सब एक हैं, मिथ्या होने के कारण सब एक हैं, और सत्य होने के कारण भी, ब्रह्म रूप होने के कारण भी सब एक हैं, सब एक हैं। ऐसी स्थिति में किसी को ये कहना कि तुम यहां से हटो यहां सटो, है ना, और यहां से हटो यहां सटो, ये तो जो प्रचारक लोग हैं, समाज सुधारक लोग हैं, है? जो दूसरे आचार्यों का खंडन करके अपने आचार्यत्व की संस्थापना करने में लगे हुए हैं, तो ये तो उन लोगों का काम है। तो ये बात कहने में कभी कभी आप लोगों के बीच में संकोच हो जाती है। श्री हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी दंडी स्वामी जो राम राज्य परिषद के अध्यक्ष थे, नारायण तो अध्यक्ष नहीं थे, तो मेरे साथ ऐसे ही जैसे हमारे बालक रहते हैं, मित्र रहते हैं, ऐसे रहते थे। तो एक दिन नारायण एक दिन एक पत्थर के पास चले गए और उससे पूछा कि साधन क्या है, अब बता दें आप लोग, अपना साधन मत छोड़ना, तब बताएंगे, है ना। हम बोले साधन गधा है, बोझ ढोना है। आप लोग पत्थरों की ये बात आप ये नहीं समझना कि महात्मा लोग केवल, है ना, सालग्राम की पूजा और नर्मदेश्वर की पूजा, है ना, या गौरी गणेश की पूजा का ही उपदेश करते रहते हैं, ये मत समझना कि आंख बंद करके सीधे बैठने से ही परमार्थ हो जाता है। ये बात महात्मा लोग बोलते हैं। मोकलपुर के बाबा ने कहा कि गुरु बिना कुछ किए ही बना दिख रहा है, क्या करता है? अरे बेवकूफ, ऐसे बोलते थे। तो बिना कुछ किए इतना दिख रहा है, और थोड़ा सा अपने अंदर कर्तृत्व जोड़ेगा कि ये अभ्यास करें और ये साधना करें और ऐसे करें और वैसे करें। हम जानते हैं कि आप लोगों को अपने व्यक्तित्व के निर्माण की आवश्यकता है, और वो बहुत ठीक है। और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आप अभ्यास करके अपने जीवन में एकाग्रता ले आइए, एक निष्ठा ले आइए, शांति ले आइए, परमानंद को जागृत कीजिए। आपको अपने जीवन में जिस निर्माण की जरूरत है वो साधन कीजिए। परंतु आप वेदांत को सीमित मत कीजिए कि इतना ही है ना। शालग्राम की पूजा का नाम वेदांत नहीं है, नर्मदेश्वर की उपासना का नाम वेदांत नहीं है, आंख बंद करके बैठने का नाम वेदांत नहीं है, चित्त वृत्ति के निरोध का नाम वेदांत नहीं है, और आनंद के अनुभव का नाम वेदांत नहीं है, अंतःकरण की जीवन मुक्ति का नाम वेदांत नहीं है। वेदांत वो वस्तु है जहां अद्वितीय आत्मतत्व के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं होती है। आप अपने मन के, अपनी बुद्धि के घेरे में, अपने व्यक्तित्व के घेरे में, अपने परिवार के घेरे में, अपने संप्रदाय के घेरे में, अपनी राष्ट्रीयता के घेरे में वेदांत को मत बांधिए। वो मानवता और अंतर्राष्ट्रीयता और अंतर ब्रह्मांडीयता के घेरे में बंधने वाला नहीं है। ये तो ऐसा है, एक भगत नाम से हो शंकराचार्य जिसको नमस्कार करते हैं, वे ऋषि और वे देवता हमारे सामने आए और उन्होंने हमसे कहा कि वेदांत झूठा है। कहा जो तुम्हारे सामने आए सो झूठा है। हमारा सिद्धांत का सिद्धांत है कि दृश्य मिथ्या है, और अंतकरण की कोई भी अवस्था जो है वो दृश्य होती है, एक की नहीं सब की। तो ब्रह्म जिज्ञासा जो है वो उस प्रकाश की उपलब्धि है जिस प्रकाश में आनंद। नाटक देखने के लिए तो आप थोड़ी रोशनी जलाते हैं, सिनेमा देखने के लिए रोशनी बुझाते हैं, सिनेमा के पर्दे पर रोशनी को देखते हैं मारे। तो आप अपने अंतकरण में चाहे रोशनी बुझाएं और चाहे रोशनी जलाएं, चाहे तमाशा देख के आनंदित होएं और चाहे बोले रंगमंच पर से सब लोग हट गए, अब चाहे तो बोले दीपक जल रहा है, ये पंचदीपक दीप प्रकरण है वो नाटक भी। जब नटियां नाच रही थी तब भी दीपक जल रहा था, और जब सब चली गई तब भी दीपक जल रहा है। तो वो दीपक जो रंगमंच पर नटियों के नाचने और उनके अभाव दोनों को दिखाता है, वो दीपक भी अंतःकरण के दिए में और वासना के तेल से और प्रारब्ध जन्य शरीर की बत्ती को जला करके वो दीपक भी प्रज्वलित हो रहा है। अंत तो गत्वा नारायण जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वो अपनी सीमा के भीतर जितना बड़े एक आइडिया बना रहे, इसी बात को ये लोग बोलते हैं, वो है ना। हमने तो आकाश पाताल एक कर दिया ब्रह्म समझाने में, और सुनने वाले ने कहा बहुत सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये है कि जरा चुपचाप बैठ जाओ आधा घंटे, है ना। इसका मतलब ये है तो बोले सुख नहीं है तो ठीक है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुद्धि नहीं है। अरे मेरे नाम है, मेरा बुद्धि तो है, बुद्धि तो है, अपने से बुद्धिहीन से नहीं कबूल कर सकते। अच्छा ये जो विद्या है ब्रह्म विद्या, आप देखो मुझे बार बार आपको सुनाता हूं, ये जो ब्रह्म विद्या है ये बुद्धि का नाम विद्या नहीं है। बुद्धि तो सहज स्वभाव से मनुष्य के भीतर रहती है। इस बुद्धि को संस्कार करने की, इसके संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको विद्या बोलते हैं, बुद्धि के संस्कार की प्रक्रिया। तो कुछ जो स्वाभाविक बुद्धि रहती है और उसमें जड़ता आदि ले आदि देश रहते हैं, तो इन देशों से निवारण करने के लिए विद्या होती है। और कुछ बातें जड़ता से आच्छन्न होती हैं, तो नया संस्कार देशाभिमान के लिए और गुणाधान के लिए विद्या होती है। और ये जो ब्रह्म विद्या है, ये अंतःकरण और अंतःकरण का विषय और अंतःकरण का अभिमानी, एक एक शरीर में अलग अलग अंतःकरण, अंतःकरण का विषय और अंतःकरण का अभिमानी, मानो प्रत्येक शरीर में अलग अलग त्रिपुटि और व्यक्ति त्रिपुटि और समष्टि त्रिपुटि, ये व्यक्ति और समष्टि दोनों प्रकार की जो त्रिपुटि है ना, अंतःकरण की वृत्ति नहीं, अंतःकरण की स्थिति नहीं, अंतःकरण की गति नहीं, अंतःकरण के संस्कार नहीं, अंतःकरण की वासना नहीं, अंतःकरण की अवस्था नहीं, अंतःकरण का धर्म नहीं, अंतःकरणगत द्रव्य नहीं। ये ब्रह्म विद्या क्या करती है कि संपूर्ण व्यक्ति समष्टि जो प्रकृति है, वो जिस अधिष्ठान में देश काल वस्तु की प्रकृति का विषय काल और अंतःकरण काल और अभिमानी काल, विषय देश, अंतःकरण देश और अभिमानी देश, ये जो देश काल वस्तु की प्रकृति है, व्यक्ति और समष्टि दोनों, चारों और निरवय दोनों, साकार और निराकार दोनों, इनको जो प्रकाश केवल दिखाता ही नहीं है, अब दिखाता तो अज्ञान काल में भी है और ज्ञान काल में भी है, दिखाने का काम जो है, दिखाने का काल तो ज्ञान अज्ञान दोनों दिशा में करता है, परंतु इनको है ना केवल दिखाना नहीं, इनको भस्म कर देने का काम जो करता है, इसका नाम वेदांत वाक्य जन्म है। वेदांत वाक्य जन्म वृत्ति होता है, इससे बिल्कुल अपने व्यक्तित्व के घेरे में मत लाओ, बिना व्यक्तित्व, व्यक्तित्व छोड़ना नहीं, छोड़ना भी व्यक्तित्व ही है, छोड़ने वाला भी व्यक्तित्व ही है, छोड़ना नहीं, छोड़ना शांत सिद्धांत है। ये दर्शन शास्त्र की जो बारीकी होती है, उसको छोड़ना शांत सिद्धांत है, और छोड़ कर स्थित होना योग सिद्धांत है, बोला छोड़ना शांत सिद्धांत है, छोड़ करके स्थिर होना है, और ये योग सिद्धांत है, और वो छोड़ करके जो स्थिर है, उसको ईश्वर में मिला देना, ये भक्ति सिद्धांत है, ये भक्ति सिद्धांत है। और ये जो चीज छोड़ी गई से, जिसने छोड़ा से, जो छोड़कर ईश्वर से मिलता है से, जिससे मिलता है से, और ये मिलने की प्रक्रिया है से, ये सब जिस प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न अधिष्ठान के ज्ञान से मिथ्या हो जाते हैं, इस वस्तु के ज्ञान का नाम है ना ब्रह्म ज्ञान है। और अपने ब्रह्म जिज्ञासा के द्वारा इसी की है, ये नहीं अंतःकरण की स्थिति बनाने के लिए नहीं, सत्यता यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदांत का प्रारंभ होता है। इसलिए ये किसी भी दर्शन में, चार्वाक दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में, न्याय, वैशेषिक, शांत, योग, मीमांसा, भक्ति, किसी भी अन्य दर्शन में इसका समावेश नहीं होता, और न तो समुच्चय होता है, मैंने वो भी सीखे भी थी, ऐसा भी नहीं होता है। और समन्वय जो है, समन्वय वो तो सभा का काम है, समन्वय जो है वो सभा सोसाइटी में बैठ करके सबके साथ मेल मिलाप बनाए रखने के लिए एक सामाजिक कार्य है, वो समाज सेवा है। और ये जो अद्वैत तत्व का ज्ञान है, ये तो वस्तु का यथार्थ ज्ञान है, ये सम्मेलन नहीं है, ये समाज सेवा नहीं है, ये समाज सुधार नहीं है, ये संप्रदाय विशेष नहीं है। इसके ज्ञान से एक बात देखो निश्चित हो जाती है कि भाई सब अपने अज्ञान की किसी न किसी दशा में, सब संप्रदाय बरत रहे हैं, अज्ञान की किसी न किसी दशा में सब आचार्य बरत रहे हैं, अज्ञान की किसी न किसी दशा में सब समाज बरत रहे हैं, तो अज्ञान की दृष्टि से भी सब अज्ञान के किसी न किसी स्तर में है, और ज्ञान की दृष्टि से देखो तो सब के सब ब्रह्म है। इसलिए जिज्ञासु को छोटे बड़े के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इससे रागव द्वेष के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सत्य के जिज्ञासु को केवल सत्य का जिज्ञासु होना चाहिए। अच्छा, अब आप कितने पूरा करते हैं? भारतीय विद्या भवन में तारीख 6 अप्रैल 1970 से प्रातः 7:30 से 8:30 पुनः प्रारंभ हो रहा है। हरिओम। ब्रह्मसूत्र रूल नंबर 11 ट्रैक 1। वेदांत के निरूपण में चार चार का प्रसंग दिया जाता है, जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति पूरी है, विश्व तैजस प्राज्ञ पूरी है, ऐसे ब्रह्मसूत्र के चार अध्याय और एक एक अध्याय में चार चार पाद, चार अध्याय और एक एक के चार पाद, और सारे ब्रह्मसूत्र का जो अर्थ है उसको चार सूत्रों में संक्षेप से सूचित कर देना, ये रचना कौशल, ये रचना की शैली है। इसमें इस पर भी वाद विवाद होता है कि सूत्रों की गिनती कितनी है, किस सूत्र में कौन सा अक्षर चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, कौन पूर्व पक्ष का सूत्र है कौन उत्तर पक्ष का सूत्र है, जैसे ठोस गणित के नियम पर कोई काम किया जाए इस प्रकार इन सूत्रों का निर्माण ठोस गणित के आधार पर हुए हैं। तो पहले सूत्र में ये बात कही गई कि मनुष्य के जीवन में विवेक होना आवश्यक है, तो अच्छे बुरे का विवेक एक दूसरी चीज है। तो जिनको काम करना होता है वो तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता जाता है, अब एक बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो अपनी समझ के अनुसार करता है, जवान अपने अनुसार करता है, और पंडित अपने अनुसार करता है। तो धर्म के संबंध में कर्तव्य का ज्ञान, हित अहित का ज्ञान, उचित अनुचित का ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपने जीवन में आता जाता है, और वो एक रकम से एक प्रकार से सब ठीक है। जो जितना समझता है उसके लिए उतना ही ठीक है, परंतु वस्तु विषयक तत्व विषयक जो ज्ञान होता है वो चूंकि वस्तु का स्वरूप एक होता है इसलिए जब तक वही ज्ञान न हो जाए उस वस्तु का ज्यों का त्यों ज्ञान न हो जाए तब तक और सब का सब अज्ञान ही रहता है। कर्तव्याकर्तव्य धर्माधर्म का जो ज्ञान है वो भौगोलिक दृष्टि से सांप्रदायिक दृष्टि से जातीय दृष्टि से व्यक्तिगत दृष्टि से आवस्थिक होता है, अलग अलग होता है, लेकिन वस्तु का जो यथार्थ ज्ञान होता है उसका स्वरूप बिल्कुल एक ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता। उसमें अलगाव ही अज्ञान है। तो पहले सच्ची वस्तु क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, पूर्ण क्या है, अपूर्ण क्या है, अहम क्या है, इदम क्या है, देश की दृष्टि से पूर्ण अपूर्ण, काल की दृष्टि से नित्य अनित्य, और तत्व की दृष्टि से अहम इदम, ये तीनों प्रकार का विवेक जब उदय होता है तब अनित्य में अरुचि, अपूर्ण में अरुचि और इदम में अरुचि, ये वैराग्य नाम का एक पदार्थ अपने जीवन में प्रवेश करता है। ये जो लोग वेदांत पढ़ के ये स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं कि व्यापार में चाहे कितनी भी बेईमानी करे हमको पाप नहीं लगता है, वो लोग वेदांत के अधिकारी नहीं है। वेदांत उस अधिकारी के लिए प्रारंभ होता है जो अनित्य को छोड़कर नित्य में, अपूर्ण को छोड़कर पूर्ण में, और इदम को छोड़कर अहम में रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है। तो बिना विवेक के ऐसा नहीं हो सकता। तो पहली कक्षा विवेक की और दूसरी वैराग्य की। जब वैराग्य आता है तो छह बातें जीवन में अपने आप आते हैं, शांति, इंद्रियों का दमन, कर्मों से उपरति, दुखों की सहिष्णुता, अभिमान राहित्य और चित्त का समाधान। परंतु ये हमेशा नहीं रहते हैं। जब हमेशा नहीं रहते हैं तब ये इच्छा उदय होती है कि इस चित्त से ही हमको मुक्ति मिल जाए। तब क्या करने से चित्त से मुक्ति मिलेगी, एक पक्ष होता है, किस देवता की उपासना करने से मुक्ति मिलेगी ये दूसरा पक्ष होता है, और कहां बैठने से मुक्ति मिलेगी ये तीसरा पक्ष होता है। तो क्या करने से मुक्ति मिलेगी इसमें चित्त नहीं छूटेगा, और किसकी उपासना करने से मुक्ति मिलेगी इसमें भी चित्त नहीं छूटेगा, और कहां बैठने से मुक्ति मिलेगी कहीं इसमें भी चित्त नहीं छूटेगा। क्या करने में तो हाथ को पकड़ के मुक्ति चाहते हैं, हाथ से काम करना चाहते हैं, पांव से चलना चाहते हैं, जीभ को बोलना चाहते हैं, अनात्म पदार्थ को पकड़ के रखना भी चाहते हैं और मुक्ति भी चाहते हैं। और किस देवता की उपासना करने से मुक्ति मिलेगी इसमें चित्त को देवताकार भी रखना चाहते हैं और मुक्ति चाहते हैं, तो देवता कहां से छूटेगा। उधर काम करने में तो हाथ पांव नहीं छूटेगा और वृत्ति सदाकार करने में देवता नहीं छूटेगा। तो बोले शांति से बैठेंगे तो अज्ञान नहीं छूटेगा, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति के लिए तो तत्व ज्ञान चाहिए। तब अतः अर्थ शब्द का अर्थ है विवेक से लेकर के मुमुक्षा पर्जन, और अतः का अर्थ है कि जब ये समझ में आ जाए कि तत्व ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती, तब अनंत वस्तु की जिज्ञासा चित्त में उदय होती है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है संस्कृत भाषा में परिच्छेद सामान्यात्यंता भावोपलक्षितत्व ब्रह्मत्व। ये कोई कोने में एक आदमी बैठ करके मुक्त हो जाए उसका सवाल नहीं है, संसार में जितने भी टुकड़े टुकड़े टुकड़े नजर आते हैं, चाहे वो जड़ के बारे में टुकड़ापन हो और चाहे चेतन के बारे में, चाहे किसी किस्म का परिच्छेद हो, परिच्छेद माने टुकड़ा खंड, हम उसके किस्म के चक्कर में नहीं पड़ते, चाहे वो किसी किस्म का हो, देश का हो कि एक इंच में है, काल का हो एक मिनट में हो, द्रव्य का हो एक कण में है, एक मासा हो एक मासा एक इंच एक मिनट, एक मासा वस्तु का परिच्छेद है और एक इंच देश का परिच्छेद है और एक क्षण काल का परिच्छेद है, और चाहे अलग हजारों जीव मालूम पड़े, किसी भी प्रकार के परिच्छेद के अत्यंता भाव से उपलक्षित जो अखंड तत्व है उसको संस्कृत भाषा में ब्रह्म बोला जाता है। अब वो ब्रह्म यदि प्रत्यक्ष चैतन्य से माने आत्मा से अभिन्न है तब तो वो पूरा है, और यदि ब्रह्म से भिन्न आत्मा है और आत्मा से भिन्न ब्रह्म है तो आत्मा भी अधूरा और ब्रह्म भी अधूरा, जब दो चीज रहेंगी तो कोई भी पूरी नहीं होगी, और दो चीज रखने में आप इस बात का ख्याल रखो नारायण कि दो में से अगर एक रखनी है तो कौन सी रखी जा सकती है। आप सुन लो, अगर कहोगे कि हम यह रखना चाहते हैं या वह रखना चाहते हैं तो यह और वह मालूम किसको पड़ेगा कि यह है कि नहीं है और वह है कि नहीं है। अपने से अलग वाली वस्तु को अगर शेष रखेंगे और खुद मरना सोचेंगे, अपना अभाव सोचेंगे, तो अपना अभाव सोचने वाला ही तो अपना आपा है। इसलिए मरेगी तो अलग वाली वस्तु मरेगी, अपना आपा नहीं मरेगा। तो अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान होने पर अपना आत्मा ही अद्वितीय के रूप में सिद्ध होता है। तो जब तक ब्रह्म अपना आत्मा ही नहीं होगा, तब तक अद्वितीयता नहीं होगी। बोले कि ठीक है भाई, ये तो हम सिद्ध कर लें कि अपना आत्मा ब्रह्म है। अपना आत्मा ब्रह्म है, पर ये जगत क्या है? ये तो सिद्ध नहीं होता ना। तो बोले उसके बारे में भी हम अभी बताते हैं, पर थोड़ी सी बात इस ब्रह्मज्ञान के संबंध में भी समझ लेनी चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ माने विवेक आदि साधन, उससे युक्त हो करके, अतः माने चूंकि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर ही स्वतः सिद्ध मुक्ति का अनुभव होता है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए, अर्थात ब्रह्म विचार करना चाहिए। धर्म हमको अपने आप में बैठाता है, भक्ति हमको भगवान में, धर्म स्वर्ग सुख में बैठाता है और भक्ति भगवान में बैठाती है और योग अपने आप में बैठाता है और ज्ञान तीनों के भेद को मिटा करके जहां जब जैसे रहो उसी को परमार्थ कर देता है। अपने में बैठाना योग है, भगवान में बैठाना भक्ति है और स्वर्ग में बैठाना धर्म है, माने विषय सुख, विषय के उत्कृष्ट सुख में बैठाना धर्म है और भगवान में बैठाना भक्ति है और अपने में बैठाना योग है। और इन तीनों के भेद को मटिया मेट करके जो स्वतः सिद्ध अखंड वस्तु है उसका साक्षात्कार करा देना ज्ञान है। अब आपको कई नियम मालूम होंगे। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और अंतिम सूत्र है अनावृत शब्दात। अब की चिंतामणि के पिछले अंक में एक विद्वान का लेख छपा था, चिद्घनानंदपुरी का, ब्रह्म सूत्र का तात्पर्य कैसे समझें। उन्होंने केवल दो सूत्र का आधार लेकर के संपूर्ण ब्रह्म सूत्र का तात्पर्य 10 विभाग में बांट दिया था और ये बताया था कि हम ज्ञान से जब मुक्ति को स्वीकार कर लेते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है, तो इसका अर्थ होता है कि अज्ञान से ही बंधन है, क्योंकि ज्ञान तो अज्ञान को ही मिटाता है। तो जब अज्ञान से ही बंधन है तब असल में बंधन नहीं है और जब ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है तो मुक्ति अपना स्वरूप ही है। ज्ञान से जो वस्तु मिलती है वो पहले से मिली हुई होती है और अज्ञान से जो वस्तु ढकती है असल में वो अनमिली नहीं होती है। तो इस तरह से 10 अभिप्राय उन्होंने बताया कि ब्रह्मसूत्र पर जो शंकर भाष्य है वही सूत्रारूढ़ है, वही सूत्र के अक्षरों के अनुरूप है। ये बात उन्होंने सिद्ध किया। अब आपको ये बात सुनाते हैं कि किस पूर्णता का बोध ब्रह्म अद्वितीय है, आत्मा अद्वितीय है, इसका बोध तब हो सकता है जब ये दुनिया क्या है, ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है, ये बात मालूम पड़ जाए। अगर ये दुनिया भी ब्रह्म से अलग रही तो ब्रह्म अद्वितीय कैसे होगा, और जीव यदि ब्रह्म से अलग रहा तो भी ब्रह्म अद्वितीय कैसे होगा। तो इस अद्वितीयता को समझने के लिए जहां एक ओर आत्मा को ब्रह्म समझने की जरूरत है, वहां दूसरी ओर ब्रह्म से प्रपंच जुदा नहीं है ये समझने की भी जरूरत है। आत्मा से ब्रह्म जुदा नहीं है और ब्रह्म से प्रपंच जुदा नहीं है, इसलिए आत्मा से प्रपंच जुदा नहीं है, आत्मा ही प्रपंच के रूप में और ईश्वर के रूप में, कोटि कोटि ब्रह्मांड के रूप में और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में चमक रहा है, ज्ञान स्वरूप की प्रतीति हो रही है सर्व के रूप में, इसलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। एक होता है आधिदैविक शयन, आधिदैविक शयन हो, एक होता है आधिभौतिक शयन। तो आधिभौतिक शयन जो है वो निद्रा है और आधिदैविक शयन ईश्वर में लीन होना है और आध्यात्मिक शयन समाधिस्थ होना है, और जिसमें अध्यात्म अधिभूत और अधिदैव का भेद नहीं है वो जो अखंड आत्मा के रूप में स्वस्वरूप का बोध है वो बिल्कुल दूसरी चीज है। तो दूसरा सूत्र आया जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः में ये बात बताई गई कि ये दुनिया परमात्मा से बिल्कुल जुदा नहीं है। तो पहले दुनिया से ब्रह्म को जुदा बताकर फिर ब्रह्म से दुनिया जुदा नहीं है इस ढंग से समझाया गया, जैसे कोई ऐसे समझावे कि कंगन से, हार से, कुंडल से, कड़ा से सोना न्यारी चीज है, और फिर समझावे कि सोने से न्यारा न हार है, न कंगन है, न कुंडल है। बच्चे अगर कंगन को सोने के रूप में पहचान लें तो हार के रूप में कभी सोना आएगा तो वो उसको नहीं पहचानेंगे, इसलिए पहले किसी भी पदार्थ को भिन्न भिन्न नाम और रूप से जुदा करके वो जैसा है वैसा उसको पहचानना पड़ता है, और जब उसको पहचान लेते हैं तब वो चाहे किसी भी नाम से आवे और चाहे किसी भी रूप से आवे वो पहचान लिए जाता है। एक मनुष्य है उसको हमने पहचान लिया कि ये हमारा काका है, चाचा है, ताऊ है। अब वो नाटक में कभी स्त्री बन के आया तो गौर से देखा कि अरे भाई ये तो साड़ी पहने हुए है, सिर पर बाल है, होठ रंगे हुए है, हैं, तरह तरह का श्रृंगार किए हुए है। बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं ये औरत नहीं है, ये तो हमारा काका है, हैं? और वही बेटा बन के आया और दूसरे को कहता है पिताजी प्रणाम, तो बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं ये न बेटा है न वो काका है, ये तो हमारा काका है, हैं? वो बाप बन के आया, बोला किसी को बेटे आशीर्वाद, बच्चे ने कहा नहीं नहीं ये तो हमारा काका है। तो जब काका को बच्चा पहचानता है तो चाहे वो बाप बन करके आवे, चाहे बेटा बन करके आवे, चाहे औरत बन करके आवे, चाहे घोड़ा बन करके आवे, बेटा उसको देखते ही पहचान लेगा। लेकिन एक बार अगर उसने औरत से जुदा, बाप से जुदा, बेटे से जुदा, सबसे जुदा अपने काका को पहले पहचाने हुए होता है तब चाहे किसी भी रूप में वो आवे पहचान लेता है। और जो सबसे अलग करके काका को पहचाने हुए नहीं होता है वो किसी भी रूप में देख करके काका को नहीं पहचान सकता, उसका अज्ञान बना रहेगा। इसलिए जो पहले कार्य से पृथक करके परब्रह्म परमात्मा को पहचान लेता है वही पहचानता है कि परब्रह्म परमात्मा के सिवाय ये जगत नहीं है। तो जन्माद्यस्य यतः अस्य जतः जन्मादि, सूत्र में तीन पद हैं, ये बहुत दिन हो गया मैं सुनाए इसलिए एक बार आप लोगों को याद दिलाता हूं, बरसों हो गया है। तो अस्य यतः जन्मादि, अस्य जन्मादि यतः भवति तद ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? बोले कि अस्य इदंताक्रांतस्य जगतः, जो यह के रूप में मालूम पड़ता है उसका नाम जगत है। जगत किसको कहते हैं कि जो यह के रूप में मालूम पड़ता है, मैं के रूप में नहीं, जो मैं के रूप में मालूम पड़ता है उसको जगत नहीं। बोले कि थोड़ा मिश्रण हो कि मैं देह हूं तब तो उसमें देह जगत है मैं नहीं, तो ये मालूम पड़े कि मैं देखने वाला खाने वाला खेलने वाला हूं इंद्रिय वाला हूं तो इंद्रिय जो है उसमें जगत है मैं नहीं। अच्छा तो बोले कि मैं सोचने विचारने वाला हूं रोने हंसने वाला हूं, बोले उसमें मैं तो तुम हो आत्मा है लेकिन वो जो रोना हंसना है सो नहीं। मैं बड़ा विचार वाला हूं कि उसमें तुम तो आत्मा हो लेकिन विचार नहीं, कि मैं बड़ा शांति वाला हूं, शांति भी उपाधि में होती है, शांति और विक्षेप दोनों चित्त में होते हैं, कि मैं शांति वाला हूं, तब बोले उसमें मैं तो आत्मा है परंतु शांति आत्मा नहीं है, शांति कभी आती है कभी जाती है, है? तो अस्य माने यह के रूप में जो कुछ मालूम पड़ता है सो सब, ये कैसा है कि अस्य जन्मादि भवति, इसकी जन्म आदि होती है, जन्म स्थिति भंग, ये वस्तु यह जो है वो पैदा होती है रहती है और मिट जाती है, देखो आप जब सोते हो कौशिक की उपनिषद इस तरह से इस विषय को समझाती है कि जब मनुष्य सोता है तब वाणी शब्दों के साथ उसमें लीन हो जाती है, नेत्र रूपों के साथ उसी में लीन हो जाती है, कान शब्दों के साथ सोने वाले में ही लीन हो जाता है, हाथ की काम करने की शक्ति उसी में, हस्तेंद्रिय और काम करने की शक्ति उसी में लीन, पांव और पांव की जो काम करने की चलने की शक्ति वो उसी में लीन। तो सुषुप्ति काल में आत्म चैतन्य में ही सब लीन होता है, इसी प्रकार प्रलय काल में ईश्वर चैतन्य में सब लीन होता है। तो ये सृष्टि ईश्वर से हुई कि आत्मा से हुई? बोले प्रकाश की दृष्टि से देखो तो आत्मा से हुई, और उत्पत्ति की दृष्टि से देखो तो ईश्वर से हुई। तो बोले तब दो कारण होंगे जगत के, एक तो वो कारण जिससे उत्पन्न हुआ उपादान कारण, और एक वो कारण जो दृष्टा है। तो ये बोलते हैं कि जिस समय इंद्रियां अपने विषयों के साथ सो जाते हैं उस समय सुषुप्ति और प्रलय में कोई भेद नहीं रहता। तो असल में सुषुप्ति उपाधिक जो आत्मा है प्रलयोपाधिक आत्मा भी वही है, इसलिए संपूर्ण इंद्रियों और विषयों के सो जाने पर जो ईश्वर चैतन्य समष्टि में शेष रहता है तो वही आत्म चैतन्य के रूप में व्यष्टि में शेष रहता है। तो ये आत्म चैतन्य ईश्वर चैतन्य दोनों जुदा जुदा नहीं है, ये बात श्रुति बताती है। तो अस्य जतः जन्मादि, तो ये जो सृष्टि है ये पहली बात ये है कि इदम है, यह है, मैं नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसका जन्म होता है। तीसरी बात यह है कि यह रहती है, दिखती है। चौथी बात यह है कि इसका प्रलय होता है। पांचवी बात यह है कि इसका जो कारण है वो इससे जुदा है। जुदा है माने उस कारण का जन्म नहीं है, उस कारण में है रूप से प्रतीति नहीं है, उस कारण में प्रलय नहीं है, और वह कारण इदम नहीं है, ऐसा वो यत कारण है। यत तद का अर्थ यह है। तो बोले कि ऐसा तो मैं भी हो सकता हूं और वह भी हो सकता है। बोले कि नहीं, वह भी इदम के रूप में ही अंतःकरण में आरूढ़ होकर के वह जब इदम होता है तब मालूम पड़ता है, इसलिए उसका भी जन्म वो भी जात अजात होता है। परंतु ये जो आत्मदेव हैं ये ज्यों के त्यों असंग रहते हैं, इसलिए वो ईश्वर भी आत्मा से भिन्न नहीं है। तो असल में जब जन्माद्यस्य जतः बोलते हैं तब अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में ही परमात्मा का वर्णन करते हैं। माने ये जब कर्म है का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण क्या है? तो दुनिया को बनाने वाला भी यही है और दुनिया बनने वाला भी यही है। तो तब क्या उसका दो रूप है? तो नहीं, बनाने वाले का अर्थ है सर्वज्ञ, और बनने का अर्थ है बनने वाले का सर्वशक्तिमान। तब वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण कैसा है? कि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। परंतु एक वहां विरोध है, वो विरोध क्या है? मैंने अब देखो, एक ओर तो जब ये जिज्ञासा की गई कि ब्रह्म क्या है तब ये बताया गया कि जतो बाईमान भूतान जायन्ते जेन जाजातानि जीवन्ति यत् प्रयम् कभी संविशन्ति, जिससे ये सृष्टि पैदा हुई है, जिसमें जीवित हो रही है, जिसकी ओर जा रही है और जिसमें लीन हो जाती है, उसका नाम ब्रह्म है। दूसरी ओर ये बात बताई गई कि उसी से सारे ज्ञान निकले हुए हैं, जस निःश्वसितम वेदा यतोदा निःश्वसितमेतत् यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थर्वांग्रस इतिहासम यस्य महतो भूतस्य निस्वसितमेतत्। तो सारे वेद भी उसी से निकलते हैं, सारे ज्ञान भी उसी से निकलते हैं। तो वो जो जगत का कारण है वो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति है। अब ये प्रश्न हुआ कि जो ज्ञान स्वरूप है वही यदि बदलने वाली शक्ति होगा तो उसमें ये विरोध होगा कि जो बदलने वाली शक्ति है और न बदलने वाला ज्ञान है, वो दोनों एक से कैसे। तो ये हुआ कि शक्ति जो है वो विवर्त है और ज्ञान जो है वो स्वरूप है, इसलिए विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अर्थात ब्रह्म कैसा है, ज्ञान स्वरूप होने के कारण आत्मा से अभिन्न है और उसमें ये जो प्रपंच दिखाई पड़ता है ये केवल प्रतीति मात्र है। परंतु केवल कारण का निरूपण करने से उसकी सर्वज्ञता का निरूपण नहीं हुआ, वो तो जड़ भी हो सकता है, केवल तन मात्र भी हो सकता है। तो अपने मुख से ही वो सर्वज्ञ है ये निरूपण करने के लिए अगला सूत्र प्रारंभ होता है शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र योनित्वात् ये जो सूत्र प्रारंभ होता है इसका अर्थ है कि ब्रह्म सर्वज्ञ है, एक अर्थ इसका ये है। और एक इसका अर्थ यह है कि वो वेदांत के द्वारा ही जाना जाता है, दो अर्थ सूत्र का है। ये संस्कृत में बोलने की प्रणाली ये है कि छोटा से छोटा वाक्य बोलते हैं और उसका बड़ा से बड़ा अर्थ होता है। मैं तो दुनिया की सब भाषाओं को नहीं जानता, परंतु जो लोग बहुभाषाविद हैं, पहले श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज थे शंकराचार्य, तो उनके बारे में लोग ऐसा कहते थे कि वो 15-20 भाषाओं में एमए की योग्यता रखते थे। कई लोग तो कहते थे कि एमए परीक्षाएं भी उन्होंने दी थी, परंतु उनकी जो योग्यता थी वो बड़ी विलक्षण थी। बाइबल को तो उन्होंने ऐसा जवान कर रख छोड़ा था कि ईसाई लोग जो हैं जब उनसे बातचीत करते तो उसमें से ऐसे ऐसे वाक्य वो उद्धृत कर देते, ऐसी ऐसी बात निकाल के कह देते कि ईसाई लोग आश्चर्यचकित हो जाते, उससे भी वो अद्वैत वेदांत ही सिद्ध करते थे। तो उनका भी ये कहना था, जो कि अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, हरदयाल के बारे में तो ये हम लोगों के बचपन में प्रसिद्ध था कि वो 18 भाषाओं में सचमुच उसने एमए परीक्षा देकर के पास की है। और जब उसका नाम छपता कहीं कागज पर तो एक पेज दो पेज तो उसकी उपाधि छपती कि कौन कौन सी परीक्षाएं इसने पास की हैं, बोला। तो ये लोग जो बहुभाषाविद हैं उनका बोलना है कि संस्कृत भाषा में संक्षेप से संक्षेप में जो बात कही जा सकती है जिस ढंग से, वैसी और किसी भी भाषा में नहीं कही जा सकती। एक संस्कृत भाषा की विलक्षणता ये है, भाषा की बात तो आपको क्या सुना है, संसार में जितनी भाषा है सब शब्द को अर्थ का संकेत मानते हैं। जैसे इसका रूमाल नाम रख दिया गया है, ये पहले रूमाल बनी और रूमाल बना करके रूमाल को देख लिया और देख करके लोगों में ये रूमाल कहने पर यही चीज समझ में आ गए, इसके लिए आ ब स की तरह रूमाल एक संकेत बना दिया गया। ये सारी दुनिया की भाषा की उत्पत्ति इस ढंग से मानती है, अर्थ से शब्द की, पहले अर्थ और पीछे शब्द की उत्पत्ति हुई। और संस्कृत भाषा में इस विषय पर इतना अधिक साहित्य है कि यदि हम केवल इसका गणित बताएं एक मत हमारे भी मानता है चार बात विपश्चिम अपश्चिम जो उंगली पर पहले दार्शनिक आते हैं जिनका खंडन हमारे सब दार्शनिक करते हैं उनका कहना है कि पहले वस्तु और बाद में शब्द दूसरे दार्शनिक हैं वैयाकरण वो कहते हैं पहले शब्द बाद में अर्थ वो कहते हैं पहले हृदय में शब्द की उत्पत्ति होती है पहले ये संकल्प होता है कि हम रूमाल बनावे ऐसी रूमाल बनावे ऐसी चीज हम बनावे तो वो संकल्प शब्द पूर्वक ही होता है पहले शब्द पीछे अर्थ हमारे मीमांसक मानते हैं कि शब्द और अर्थ दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है बौद्ध मानते हैं कि ये दोनों व्यावहारिक ही हैं परमार्थ में न शब्द है न अर्थ है हमारे शैव मानते हैं शब्द और अर्थ दोनों एक संबित हैं वेदांती मानते हैं शब्द और अर्थ दोनों समान रूप से वेदांत के अद्वैय वेदांत के विवर्त हैं अद्वैय ब्रह्म के विवर्त हैं तो ये शब्दों के बारे में भी बड़ी भारी विद्या है ये आजकल जो बाजार में किस्से कहानी के द्वारा वेदांत का निरूपण होता है नारायण और हंसी खेल मजाक समझ करके लोग समझते हैं कि अपने अंतःकरण के एक कोने में वेदांत को भी रख ले हैं और दूसरे कोने में बेईमानी को भी रखें हैं तो द्वैत भावना को एक कोने में द्वैत भावना को रखें एक कोने में अद्वैत भावना को रखें एक में असंगता को रखें एक में आसक्ति करते जाएं तो ये जो अंतःकरण के खेल से खेलते हैं वो वेदांत की छाया भी नहीं छूते हैं वेदांत वो चीज है जिसमें समग्र व्यक्तित्व का बाध होता है धर्म भी व्यक्तित्व की एक फुरना है उपासना भी व्यक्तित्व की एक फुरना है योग भी व्यक्तित्व की एक फुरना है और ये सब अव्यक्त में लीन रहते हैं और अव्यक्त जो है वो परब्रह्म परमात्मा में एक फुरना मात्र है एक प्रतीति मात्र है अव्यक्त नाम की कोई वस्तु परब्रह्म परमात्मा में नहीं है तो ये जो जगत का कारण है वो आनंद स्वरूप होने से प्रत्यगात्मा है कर्म प्रिय ज्ञान स्वरूप होने से भी प्रत्यगात्मा है प्रत्यगात्मा माने अपना आत्मा हो अपना स्वरूप आनंद कौन है का अपना प्यारा कौन है का अपना आशा का सबको जानने वाला ज्ञान कौन है का अपना आशा सबके मिट जाने पर भी सत्ता किसकी रहती है का अपना आशा यही एक ऐसी चीज है जिसके अभाव का कभी अनुभव नहीं हो सकता संपूर्ण जगत की प्रतीति अपने आप में जगत के उपादान और निमित्तों की प्रतीति अपने आप में अनंत कोटि ब्रह्मांडों की समष्टि की प्रतीति अपने आप में उनके कारण की प्रतीति अपने आप में नारायण और ईश्वर की प्रतीति अपने आप में यदि ब्रह्म भी अन्य हो तो उसकी प्रतीति अपने आप में इसलिए देश काल वस्तु का परिच्छेद हुए बिना अपना जो स्वरूप है वो अखंड है अखंड है अविनाशी है अद्वैय है अखंड है माने टुकड़े टुकड़े स्थान में नहीं होता है और अविनाशी है माने काल में टुकड़े टुकड़े नहीं होता है और अद्वैय है माने किसी दूसरी वस्तु से ये टुकड़े टुकड़े नहीं होता है तो ऐसी जो वस्तु है उसके बारे में आप ये समझ लें कि यदि कोई कर्म करने को आपको कहेगा कि आप ये कर्म करिए चाहे वो वेद में लिखा हो चाहे न लिखा हो तो आप चाहें तो उसको कर सकते हैं और चाहे तो नहीं कर सकते हैं और चाहे तो उलट सकते हैं, हैं? और धर्म की जो विधि होगी वो स्त्री के लिए कुछ और होगी, क्योंकि स्त्री की प्रकृति अलग है। अब गर्भ धारण की विधि पुरुष के लिए नहीं हो सकती, वो तो स्त्री के लिए ही होगी। तो धर्म में अब चाहे कितनी भी बराबरी करो, चाहे राष्ट्रपति बनो, चाहे प्रधानमंत्री बनो, परंतु स्त्री को तो स्त्री रखना रहना पड़ेगा, और गर्भाधान की विधि पुरुष शरीर के लिए कभी नहीं हो सकती, वो तो स्त्री के लिए ही रहेगी। तो धर्म के संबंध में स्त्री पुरुष का भेद होता है, जवान वृद्ध का भेद होता है, यज्ञोपवीति अयज्ञोपवीति का भेद होता है, और उसमें करें न करें, उल्टा करें, इसमें स्वातंत्र होता है। तो जो ज्ञान व्यक्ति के अधीन होता है, अपने को असंग समझ के थोड़ी देर बैठे और थोड़ी देर इसको छोड़ दिया, है ना, तो जिसके छोड़ने और पकड़ के बैठने में आपका स्वातंत्र है, वो आपका स्वरूप नहीं है। बोला थोड़ी देर समाधि लगा के बैठे और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, थोड़ी देर भगवान से एक होकर बैठे, थोड़ी देर छोड़ दिया, थोड़ी देर धर्मानुष्ठान किया, थोड़ी देर छोड़ दिया। जिसके करने में न करने में बदलने में पुरुष की स्वतंत्रता होती है, वो सच्चा ज्ञान नहीं है, वो तो परिस्थिति विशेष में माना हुआ ज्ञान है। जो वस्तुतंत्र ज्ञान होता है, एक पुरुष तंत्र ज्ञान होता है, एक वस्तुतंत्र ज्ञान होता है, जिसको करने न करने बदलने में हमारा सामर्थ्य है, वो आदमी के हाथ में है, और जो हाथ आदमी के हाथ में है वो तो पराधीन वस्तु है, सच्ची वस्तु नहीं है। एक ज्ञान वो होता है जो वस्तु के अधीन होता है, वो क्या होता है, जैसे घड़े को घड़ा जानना, आप देख लो हैं? वो कितना गोल गोल उसका बड़ा सा पेट और छोटा सा गला और भीतर पोल, इस रूप में जो घड़े को जानना है वो तो घड़ा ही है। घड़े को तुम हाथी नहीं जान सकते, घड़े को घोड़ा नहीं जान सकते। तुम चाहो कि हम घड़े को घड़ा जाने न जाने, उलटवासी कर दें, कहिए नहीं, घड़े को घड़ा पहचानना। अब देखो इसमें क्या आपत्ति आई, नारायण अब इस पे विचार करो। घड़े का जो ज्ञान है वो अनुवादक ज्ञान है। अनुवादक ज्ञान क्या है, कि आंख से जैसा दिखता है वैसा ज्ञान होता है। पर आत्मा ब्रह्म का जो ज्ञान है, आत्मा की ब्रह्मता का जो ज्ञान है, वो अनुवादक ज्ञान है क्या? पहले आंख से ब्रह्म को देख लो, हैं? कान से घाटा टघा कुछ सुन लो, नाक से सुन लो, और फिर उसका ज्ञान बनेगा क्या? तो ब्रह्म का ज्ञान अनुवादक ज्ञान नहीं है, तो वो तो स्वरूप ज्ञान है। अनुवादक ज्ञान में भी इंद्रिय की परतंत्रता होती है, जैसा दूसरी इंद्रियों से दूसरे मन से हम पड़ा वैसा वो ज्ञान होता है। लेकिन आत्मा का जो ज्ञान है वो अन्य इंद्रियों से ज्ञात का ज्ञान नहीं है, जाने हुए का ज्ञान नहीं है। जो सबको जानकर अनजान रहता है उसका ज्ञान है। इसलिए इंद्रियक ज्ञान, मानस ज्ञान, बौद्ध ज्ञान, आनुभविक ज्ञान, कई अनुभव से जाना गया, कई ज्ञान के साथ उसकी कोई तुलना नहीं है। कहा अच्छा भाई, ये तो बड़ी अद्भुत लीला है, जो लोग अपनी सारी जिंदगी इसमें लगाते हैं, सारा ध्यान लगाते हैं, सारी बुद्धि लगाते हैं, जो अनुभवी संतों की कृपा प्राप्त करते हैं, तो उनको उनको इस रास्ते का पता चलता है। ये खाला का घर नहीं है बोला, हाँ ये तो घर है सूर का, सूरमा का घर है, ये कोई मौसी का, हाँ ये कोई नानी का मौसी का, ये कोई घर नहीं है, इसमें प्रवेश करना पड़ता है। बड़ी विलक्षण उसके लिए युक्ति है, उसके लिए रीति है। तो ये अनुवादक ज्ञान नहीं है कि अन्य इंद्रियों से पहले ज्ञात हो गया और उसके बाद हमने वेदांत से जान लिया, क्योंकि अनुमान करने के लिए कहो कि अच्छा हम एक अनुमान आपको सुनाते हैं क्या कि जिस पर जन्माद्यस्य जता को अनुमान ही मान लो कि जन्माद्यस्य जता अनुमान नहीं है। जैसे ये कहते हैं ना कि ये दिखने वाली दुनिया जिससे पैदा हुई उसका नाम ब्रह्म है, तो भाई ये दिखने वाली दुनिया किसी से पैदा हुई है, क्योंकि सारे कार्य कारण से पैदा होते हैं, तो इसका कोई कारण है। ये अनुमान तो आप कर सकते हो कि कुछ न कुछ इसका कारण है, परंतु वो चेतन है, वो ब्रह्म है, ये अनुमान कैसे करोगे? कब चेतन से तुमने जगत को उत्पन्न होते देखा और कब ब्रह्म से जगत को उत्पन्न होते देखा? तो किंचित कारण है, ये अनुमान कार्य को देख करके हो सकता है, ब्रह्म ही कारण है ये अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान के लिए भी व्याप्तिग्रह होना चाहिए। आपको क्या बताएं, ये कार्य कारण की दुर्दशा जिसको लेकर के लोग है ना बड़ा भारी तर्क करते हैं, लॉजिक करते हैं, जिसने घड़े को माटी से बनते कभी नहीं देखा है या जिसको बताया नहीं गया है, समझाया नहीं गया है, वो आदमी माटी को देखकर ये नहीं सोच सकता कि इससे घड़ा बन सकता है और घड़े को देख करके ये नहीं सोच सकता कि ये माटी से बना है। ये जब कार्य कारण का संबंध देखा हुआ होता है पहले, दूसरे ने देखकर बता दिया हो या हमने देख लिया हो, जो छोटा बच्चा घड़े को देखता है उसको ये मालूम नहीं होता कि कुम्हार कैसे माटी बना करके और चाक पर घड़े को गढ़ता है, और जिस बच्चे ने माटी देखी है पर घड़ा गढ़ते हुए नहीं देखा है उसको भी नहीं मालूम पड़ सकता। परंतु यथा कथंचित यदि तुष्यतु दुर्जनः, दुर्जन भी संतुष्ट हो, इस न्याय से ये बात हम मान भी लें कि ये जगत कार्य है और किसी कारण से पैदा हुआ है, तो ब्रह्म से ही पैदा हुआ है, ये बात कैसे मालूम पड़ेगी? तो उन बातों को उन लोगों को छोड़ दो जो उपनिषद को, ब्रह्मसूत्र को, गीता को फाड़ कर फेंकने की सलाह देते हैं, हैं? और अपनी किताबों का प्रचार करते हैं, उन लोगों की बात छोड़ दो, क्योंकि उनकी किताबों में भी ऐसी कोई बात नहीं है जो उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्रों में, गीता में न कही गई हो। वो तो अनजान लोगों को धोखा देने के लिए है कि हम नई बात कह रहे हैं जो गीता में नहीं है, ब्रह्मसूत्र में नहीं है, उपनिषद में नहीं है। वो तो चेला बनाने का एक स्टंट होता है। नारायण तो आओ आपको ये बात सुनाए कि ब्रह्म के साथ जगत का कार्य कारण संबंध है, इसको जानने का कोई तरीका नहीं है। ये भी असल में उपनिषद से जाना हुआ है, गीता से जाना हुआ है, ब्रह्मसूत्र से जाना हुआ है, तब हम अपना नाम लेकर के कि हमने ये आविष्कार किया है, ये साइंस हमारी निकाली हुई है, तो हम उसके लिए बोलते हैं। तो जन्माद्यस्य जतः से ये बात सिद्ध की गई कि जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई है वो इदम नहीं है, और उसका जन्म नहीं होता, उसकी स्थिति नहीं होती, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो सबसे विलक्षण है और देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। इतनी बात सिद्ध हो जाने पर भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं आई कि वो ज्ञान स्वरूप प्रत्यगभ नहीं है, प्रत्यक्ष चैतन्य ही है, ये बात स्पष्ट रूप से नहीं आई। इसी बात को समझाने के लिए शास्त्र जोनित्वाद, शास्त्र जोनित्वाधिकरण माने तीसरा सूत्र प्रारंभ होता है। अब इस प्रसंग को फिर कल सुनाएंगे। दुख पाना भोगना पड़ेगा, दुख पूर्ण करोगे तो सुख भोगना पड़ेगा। बीच में जब भोग में स्वतंत्रता है तो बंधन तो हुआ ही, तुमको ये भोगना ही पड़ेगा। जबरदस्त लेके गंदा खड़े हो गए खाना पड़ेगा, चल गए हमारा खाने का मन नहीं है, कहीं खाना पड़ेगा तो बंधन हुआ ना। तो कर्म में बंधन है, भोग में बंधन है, तो बोले वहां जाना ही पड़ेगा। जब तुमने पाप किया तो नरक में जाना पड़ेगा, पाप पूर्ण किया तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना पड़ेगा, तो वो भी बंधन है। और संसारी लोगों को तो ये बंधन नहीं मालूम पड़ता है, सुख मालूम पड़ता है। तो पाप पुण्य का बंधन है, सुख दुख का बंधन है, जाने आने का बंधन है, और एक शरीर अपने को प्यारा लगता है फिर उसको छोड़ना पड़ता है। जो प्यारा नहीं लगता है उसको रखना पड़ता है। प्रिय प्रिय का भी बंधन लगा है, मैंने जन्म मरण का भी बंधन लगा है। तो जाने आने का बंधन, जन्म मरण का बंधन, सुख दुख का बंधन, पाप पुण्य का बंधन, संयोग वियोग का बंधन, हम चाहते हैं कि हमारे पास रहे वो छोड़ के चला जाता है, जिसको चाहते हैं कि छोड़ के चला जाए वो बना रहता है। जो बड़ी पराधीनता सृष्टि में देखने में आती है, इससे पूर्ण स्वातंत्र की प्राप्ति कैसे हो? तो यही कदाचित अपना आता ब्रह्म निकल जाए, परिपूर्ण आनंद, तो देश में आना जाना छूट जाए, काल में जीना मरना छूट जाए, है? और कर्म बीज से जो पाप पूर्ण होता है और सुख दुख होता है उसे छूट जाए, बड़ी भारी स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाए। जब ये ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो ये ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन है। तो अच्छा तो ब्रह्म विद्या का बहुत जरूरत है कि आदमी ब्रह्म को समझे। अपने को दूसरा कुछ समझने से मुक्त नहीं हो सकता। अगर आप अपने को शरीर समझो तो जन्म मरण से मुक्ति नहीं होगी, और अपने को इंद्रिय समझो तो पाप पुण्य से मुक्ति नहीं होगी, अपने को मन समझो तो सुख दुख से मुक्ति नहीं होगी, और अपने को बुद्धि समझो तो अच्छे बुरे से मुक्ति नहीं होगी, और अपने को केवल अज्ञान अंधकार समझो तो वह हमेशा अंधकार में ही फंसे रहना पड़ेगा। जब तक अपने से पिछड़ा समझोगे, परिच्छिन्न समझोगे, तब तक एक हवा यहां से उड़ा के वहां रख देगी। एक प्रकृति का परिवर्तन ऐसा से वैसा बना देगा, प्यारा छूट जाएगा और प्यारा लग जाएगा, सुख छूट जाएगा, दुख आ जाएगा, नरक में स्वर्ग में इधर उधर घूमना पड़ेगा। जैसे आपको ये वेदांत की बात सुना रहा हूं, आपकी बड़े काम की चीज है, ये बड़े मतलब की चीज है। आप बंधन और मुक्ति का अर्थ उस तरह से कभी सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो समूची पराधीनता मिटाने के लिए और पूर्ण स्वातंत्र देने के लिए ब्रह्म विद्या का करना। और दूसरी बात यह है कि जो लोग सच्चाई को जाने बिना जिंदा रहते हैं, वो पशु का जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि मनुष्य का। जब मारने वाला आदमी बकरे को खिला पिला कर खूब मोटा करता है, हमने देखा है ऐसे तगड़ी तगड़ी बकरी देखे हैं मुसलमानों के घर में, खूब खिलाते हैं खूब मोटा करते हैं। अब बकरा तो उससे बड़ा प्रेम करता है खिलाने वाले से, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि एक दिन मार कर खा जाने के लिए ये हमको मोटा कर रहे हैं। तो ये संसार में जो हम सुखी हो रहे हैं मृत्यु के मुंह में कसाई को, जैसे बकरा ये नहीं जानता कि ये कसाई हमको मारने वाला है, वो सत्य के अज्ञान से अंधकार में ऐसा पड़ा हुआ है कि उसको अपना हित कौन है अहित कौन है इसका कुछ पता नहीं है। ऐसे ये मनुष्य न इसको ये मालूम है कि कहां से आया, न मालूम है कहां जाएगा, न मालूम है क्या है, अंधकार की गुफा में बंद, अपने आप को समझने की कभी कोशिश नहीं की। कभी भैरव जी के पास गया कि हे भैरव जी तुम हमको दुख से छुड़ा दो, कभी दक्षिणी वाले के पास चला गया कि तुम हमारा भविष्य बता दो, दक्षिणी से अपना भविष्य तो मालूम ही नहीं है कि हम कब तक दक्षिणी रहेंगे, तुम्हारा क्या बता देगा। हाँ, कभी भैरव के पास चला गया, उस प्रेतात्मा को जो प्लेन चट कर आता है उसको ये कहां मालूम था कि हम प्रेत हो जाएंगे, और उसको कहां मालूम है कि हम क्या हैं। तो ये जो अज्ञानांधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनका जीवन अत्यंत संकीर्ण वृत्ति में व्यतीत हो रहा है। जन्म मरण सत्ता के विपरीत है, अज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप के विपरीत है, दुखी होना अपने आनंद स्वरूप के विपरीत है। हम जो हैं उसके बिल्कुल खिलाफ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे किसी बड़े भारी करोड़पति को डाकू पकड़ के ले जाए और कहीं जंगल में पहाड़ में गुफा में बंद कर दे और वो बेहोश हो, उसको मालूम न हो, ऐसी हालत मनुष्य की है। तो अपने सत्य स्वरूप को जाने बिना, अपने ज्ञान स्वरूप को जाने बिना, अपने आनंद स्वरूप को जाने बिना, जो अपने खाने पीने रहने में ही संतुष्ट हैं, वो कसाई से बकरे तरीका या डाकू से पकड़े हुए सेठ के तरीका अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये अंधकार में जीवन किसी काम का नहीं है। सोनादृत शब्दार्थ आओ इस ब्रह्म को जानो। जानने से क्या होगा, ऐसा आश्चर्य है कि जब आपको जीव मानना छोड़कर ब्रह्म जान जाओगे या ब्रह्म जान लेने से जीव मानना टूट जाएगा, तो उसके बाद न तो आपको पाप लगेगा न पुण्य लगेगा, न नरक स्वर्ग में जाना आना पड़ेगा, न जन्मना मरना होगा, मुक्ति हो जाएगी, न सुखी दुखी होना पड़ेगा, न किसी से राग द्वेष होगा, भेद मिट जाएगा ना, भेदक भ्रांति मिट जाने से, भेदक भ्रांति मिट जाने से राग द्वेष नहीं होगा, आनंद स्वरूप जान लेने से दुख नहीं होगा, चित्त स्वरूप जान लेने से अज्ञान नहीं होगा, सत स्वरूप जान लेने से जन्म मरण नहीं होगा, परिपूर्ण जान लेने से आना जाना नहीं होगा, अपने को क्रम जान ले नहीं मनुष्य के जीवन की परम चरितार्थता है, परम पौरुष है, नहीं तो अपने मुंह मियां मिट्ठू जैसे बनते हैं, वैसे अपनी कल्पना में सोचने लग गए। अपनी कल्पना में सोचने लग गए हम बड़े सुखी हैं, और चार गाली किसी ने दे दी तो छटपटाने लगे, हाय हम बड़े दुखी हैं। ये सुख दुख का चक्कर बिना ब्रह्म ज्ञान के छूट नहीं सकते। तो ब्रह्म तो इसको कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का खंड पना नहीं होता है, अखंड वस्तु को ब्रह्म कहते हैं। अविनाशी माने काल की दाल जिसमें न गले, परिपूर्ण माने देश के प्रवेश न हो, खंड खंड न हो, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान न हो, जिसमें मराठा मैसूर न हो, वो चीज हो जिसमें हिंदू मुसलमान न हो, वो चीज जिसमें मनुष्य पशु न हो, वो चीज वो अखंड वस्तु की उपलब्धि अविनाशी परिपूर्ण क्षणमात्र चिन्मात्र आनंदमात्र अभेद अपने आप को जानना। नहीं तो बच्चे जो हैं वो तो खिलौने से ही खेल के खुश हो जाते हैं, परंतु एक समझदार मनुष्य भी खिलौने में ही अगर जिंदगी भर लगा रहे, खिलौने में ही, तो उसका बड़प्पन क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, समदनादि संपन्न होकर क्या ब्रह्म ज्ञान के और किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं होती, ये निश्चय करके ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए, अर्थात ब्रह्म विचार करना चाहिए। जिज्ञासा शब्द का अर्थ विचार है। इच्छा करना अपने हाथ में नहीं होता, ये बात दुनिया के बहुत कम लोग समझते हैं। मन में जैसा संस्कार रहता है उसके अनुसार इच्छा उदय हो जाती है। इसी से कोई इच्छा मन में आ जाए तो उससे पाप नहीं लगता, बोला मन में कोई वासना आ जाए तो केवल वासना आने भर से ही पाप नहीं लगता। यदि शरीर से करोगे तब पाप लगेगा, और विचार से उसका समर्थन करोगे तब पाप लगेगा। ये दोहरा देखो, पाप के बारे में आप ही देखो। क्योंकि हाथ से करना न करना अपने हाथ में है, और विचार करके उसका समर्थन न करना और करना अपने हाथ में है, नियत बनाना अपने हाथ में है, लेकिन मन में किसी इच्छा का उदय हो जाना ये अपने हाथ में नहीं है। न जाने कौन कौन से संस्कार मन में बैठे हुए हैं, और वो न जाने किसको देखकर क्या देख करके कैसे किस निमित्त से अपने मन में आ जाते हैं, तो वो तो हमारे किए हुए नहीं है, वो तो पूर्व संस्कार चाहे इस जन्म के हैं चाहे पिछले जन्म के हैं, वो तो पूर्व संस्कार से आ जाते हैं। इसलिए मन में किसी बात का उठाना ये मनुष्य का पाप नहीं है, पर उठने के अनुसार सोच लेना चाहिए कि ये करने लायक है कि नहीं। अगर नहीं करने लायक है तो बुद्धि से उसका समर्थन मत करो और शरीर से मत करो, और करने लायक है तब बुद्धि से उसका समर्थन करो और शरीर से करो, तब पुण्य होगा। ये इसका नियम है। तो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करना भी अपने हाथ में नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान की महिमा देसी मैंने सुनाई, ब्रह्म ज्ञान से ये होगा, ब्रह्म ज्ञान से वो होगा, वो सुनना पड़ेगा। वो सारे बंधन मिट जाएंगे, पाप पुण्य मिट जाएंगे, सुख दुख मिट जाएंगे, आना जाना मिट जाएगा, आना जाना मिट जाएगा, राग द्वेष मिट जाएगा। अरे तुम्हारा जीवन तो बिल्कुल ईश्वर का जीवन हो जाएगा, तुम्हारा जीवन तक परम स्वतंत्र तुम खुद अपनी ओर देखोगे और आश्चर्यचकित होकर बोलोगे कि मैं पहले कितनी गंदगी में फंसा हुआ था और अब मैं देखो कैसा महात्मा हो गया। आश्चर्य, अरे महात्मा नहीं हो गया परमात्मा हो गया। ऐसा आश्चर्य होगा हो जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब तुमको स्वयं अपने बारे में आश्चर्य होगा। तो बोले कि अच्छा ब्रह्म क्या है उसकी पहचान बताओ। तो पहचान बताने के लिए ये प्रसंग आया कि एक योगियों का पंथ है ना, इसमें बौद्ध भी शामिल है, योगियों का ही एक धड़ बौद्ध है और योगियों का ही एक धड़ जैन है। तो मैंने आस्तिक योगी और नास्तिक योगी ऐसे बोले तो स्वयं पदार्थ प्रधान योगी जैन है, बोले स्वयं पदार्थ प्रधान योगी है और स्वयं पदार्थ नहीं है शून्यता प्रधान बौद्ध है। आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये दोनों आत्मा में ही लगे हुए हैं। एक कहता है आत्मा है, एक कहता है नहीं है। जैनों ने ऐसा बौद्धों का खंडन किया है और ऐसी उनके बारे में आलोचना लिखी है निरात्मवादी उनको बोलते हैं बौद्धों को, जैन लोग नैयात्मवादी बोलते हैं, पर वो तो आत्मा को मानते ही नहीं है। खूब हमारा बड़ा भर विचार है और हमारे जो आस्तिक योगी हैं वो ईश्वर प्रणिधान से समाधि मान करके फिर असंगता आत्मा की मानते हैं और जैन लोग ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता नहीं समझते और बौद्धों के न ईश्वर है न जीव है, दोनों नहीं है शून्य है। तो योगियों के तीन धड़े हैं, आस्तिक योगी नास्तिक योगी। नास्तिक योगी में तीन धड़े, एक आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है ये बौद्ध, और आत्मा आसक्त तो है संगी तो है परंतु साधन करने से असंग हो जाता है ये जैन, और सांख्य जो है वो कहता है कि आत्मा असंग है, आत्मा असंग है केवल प्रकृति के साथ विवेक होने से ही वो अपने असंग साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाता है। परंतु वेदांती जो है वो है इनसे बड़े विलक्षण है। आजकल तो महाराज जो कोई जो कुछ आके कह दे तो लोग सोचते हैं कि वेदांत पर लोगों की बड़ी श्रद्धा है, हम अपने को वेदांती बता दें तो लोग हमारी बात मानने लगेंगे। जो आता है सूर्य अपने को वेदांती बोलता है, शरीर भी वेदांती बोलते हैं, शास्त्र भी वेदांती अपने को बोलते हैं, वैष्णव भी वेदांती बोलते हैं और ये जो छुट भैये लोग है ना वेद शास्त्र पुराण के है ना विरोधी हैं तो वो भी अपने को वेदांती बोलते हैं। तो सीताराम ब्रह्म का लक्षण कैसा, बोले ब्रह्म असंग है ये अधूरा लक्षण है, बोले ब्रह्म है ये अधूरा लक्षण है, ब्रह्म साक्षी है ये अधूरा लक्षण है, ब्रह्म आनंद है ये अधूरा लक्षण है, ब्रह्म प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न अद्वय है। माने ब्रह्म अपने से जुड़ा होगा तो अद्वय नहीं होगा, द्वैत होगा, और ब्रह्म काल में कभी रहे कभी नहीं रहे तो विनाशी होगा, और देश में कहीं रहे कहीं न रहे तो भी खंड होगा, और कुछ हो कुछ न हो तब भी खंड होगा। तो ब्रह्म की अद्वैता की सिद्धि के लिए ये जो नानात्मक प्रपंच दिखाई पड़ रहा है इसके साथ उसका संबंध जोड़ना पड़ता है। ब्रह्म यदि अद्वय है तो ये प्रपंच क्या है? इसको ये कहना है कि असल में ये जो प्रपंच दिखाई पड़ता है ये भी ब्रह्म से जुदा नहीं है, ये बात कहनी है। तो हम लोग नहीं कहें कि आत्मा से जुदा नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बोले कि पहले ब्रह्म और आत्मा की एकता समझ लो तब बोलना कि आत्मा से जुदा नहीं है। तो ब्रह्म और आत्मा की एकता समझने के लिए दो विभाग करते हैं। एक तो इस प्रपंच का कारण होना और एक इस प्रपंच का प्रकाशक होना। कारण होना माने प्रपंच की उत्पत्ति और प्रलय किसमें होता है। प्रपंच माने यही दुनिया है, परपंच मुड़ियों में परपंच रचा है, क्या रखता है मेले में। जैसे एक जादूगर प्रपंच की रचना करता है वैसे ये प्रपंच दिखाई पड़ता है। काल ब्रंटन नाम का एक विदेशी व्यक्ति श्री